ذات ہیں، بہت زبردست چیز ہے. اس میں دو جگہ انہوں نے تذکرہ کیا علامہ اقبال کی ملاقات کا، اور دو مضامین اس نے کہا جتنی کوشش سے اس نے مجھ سے پڑھے ہیں اتنی کوشش علماء نے نہیں پڑھے ہیں. تو ان کے خاص شاگردوں میں سے انو شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. اور اس وقت ساری دنیا اسلام کیا عالمی سطح کا مایہ ناز فلاسفر تھا نا، لیکن وہ کہتے ہیں اگر مجھے کسی کے آگے شاگردی محسوس ہوئی ہے تو اللہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے آگے ہوئی. آپ کہاں سے آئے جی؟ کیا کرتے ہو؟ اچھا جی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے جی، ہنگامے سارے. آج کل بھی وہ اس کا کیا نام ہے جس نے شروع کیا اس ڈپارٹمنٹ کو؟ امیر نواز. امیر نواز آج کل ہیڈ ہے؟ اچھا، امیر نواز میرا پڑوسی رہا ہے نا، تو اس نے آ کر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی تقریر کی ہمارے کبیر میڈیکل کالج گھنارا یونیورسٹی میں. تو اللہ کی خیاتی صدر ڈیزاسٹر ہو گئی. تو میں نے کہا دیکھ آگ لگ گئی کالج میں، تو انہوں نے فرواد کا بندوبست جو ہوتا ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا اور وہ ریت وغیرہ کا سارا پھر انہوں نے کیا. سبحان اللہ، ڈیزاسٹر فوراً ہو گئی جی. تو آپ حضرات کوئی مضمون یاد دلائیں جی کیا؟ آپ کا نام کیا ہے جی؟ عادل. ماشاء اللہ، عادل صاحب نے کوئی سوال نہیں کیا. مثلا نوری کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ زجاجہ تو کنہا کوکب در یو کدوں من شجرت مبارک زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھا لو لم تمسس نور لا نور یهدی اللہ لنوره من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. نحمد صلی اللہ رسول الکریم. قرآن پاک کی آیات کو دو حصوں میں تقسیم کی علماء اکرام نے، ایک آیات متشابہات اور دوسری آیات محکمات. آیات متشابہات، آیات محکمات. آیات محکمات کیا ہیں؟ اقیم الصلاۃ واتو زکاتہ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، واضح معنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، دھوؤ اپنے چہروں کو، وایدیکم الى المرافق، ہاتھوں کو جو ہے کونیوں تک، ومسحوا برؤوسکم، مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں نخنوں تک. تو واضح ہے جی، اب یہ ہے کہ آگے اللہ نے تشریح کی تمہاری حضور ایک تو صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کی ہے نا، چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے یہ آیت نے نہیں بتایا. تو بالوں کی جڑوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، کان کی لو سے لے کر کان کی لو تک، یہ جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی ہوئی ہے. اور وہی دیکھو مطلب منافق کے کونیوں تک، تو کونیوں تک جو ہے تو یہ بھی کونی تک ہو گیا، یہ بھی کونی تک ہو گیا جی، اوپر ہو کر بھی ہو گیا اور اس تک بھی ہو گیا جی. تو کونی سمیت المرافق، یہ جو ہے یہ تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کو پھر صحابہ اکرام کے تعامل، ان کے عمل کی روشنی میں دیکھنا ہوتا ہے. اس تشریح کو صحابی نے کیسے سمجھا ہے؟ صحابی نے کیسے سمجھایا اور چودہویں صدی کے اہل حدیث نے کیسے سمجھایا, اس میں بڑا فرق ہے نا. شاگرد جو سامنے بیٹھا ہوا تھا اس نے کیسے سمجھا, اس کو کیسے عمل کیا, اور چودہویں صدی والے اہل حدیث جو اس نے کیسے سمجھا کیسے عمل کیا, تو یہ بڑا فرق ہے نا. تو اب جو براہ راست شاگرد تھا اس کے سمجھنے کو اور اس کے عمل کو معیار لیا جائے گا یا چودہویں صدی کے اس کے سفید ڈیری کے امام صاحب کے تشریح کو معیار دیا جائے گا, کس کو لیا جائے گا جی؟ صحابی کو لیا جائے گا ظاہر ہے. تو اس کو پھر اس لینا ہے تو اب یہ اچھا جی مم صحو بروسکم سروں کو تک سروں کا کرو مسا ورج لکم الکعبین اور پاؤں کو ٹخنوں تک. تو فخصلو جو آیا تھا یہ آیا تھا فخصلو وجوہکم بیدکم المرافق سر کے بارے میں آگے امسحو بروسکم اور پیروں کے بارے میں اس کے پہلے نہ ومسحو آیا ہوا ہے نہ وقف فخصلو آیا ہوا ہے, ان کے بارے میں پیروں کو ٹخنوں تک, ٹخنوں تک کیا کرو, نہ دھونے کا آیا ہوا ہے اور نہ مسے کا آیا ہوا ہے. اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو دھو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کونیوں سمیت اور سر کا کرو مسا اور پیروں کو ٹخنوں تک, نہ اس کا مسا کا آیا اور نہ اس کا جو فخصلو کا آیا, اب کیا کریں گے؟ اب حضرت صاحب نہیں آئے کہ نہ ہوئی مولوی ہاں جی مفتی صاحب نہ ہوئی بات اس پر کرے گا. وارج لکم الى الکعبین شیعہ کرتے ہیں, شیعہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذلک وارج لکم الى الکعبین, وہ شیعہ جو ان کے کفریہ قائد جو ہے نا اس میں ایک ہے تحریف قرآن بھی ہے نا. اب دیکھیں اس جگہ انہوں نے زبر کو زیر کیا ہوا ہے جو مفتی صاحب کسی قرات میں نہیں ہے نا جی, دس قراتوں میں سے کسی میں نہیں ہے, تو اس تحریف پر بھی تکفیر ہو جاتی ہے, کیا خیال ہے؟ ہاں جی اتنی تحریف آدمی کر لے تو اس میں جس میں کہ فرض حکم دھونے کا مسئلہ بدل جائے یہ تو تکفیر میں دخل ہو جاتی ہے اس پر. ہاں جی جی کسی نے کچھ کہا نہیں ہے, وہ کہا تھا کچھ کہا نہیں ہے, ہمارے حضرات نے کچھ کہا نہیں ہے. تو آپ مطلب آپ اس کو آگے کریں نا, اس مسئلے کو آگے کریں کہ ارجو لکم جو کسی قرات میں دس قراتوں میں سے کسی میں نہیں آیا ہوا, ارجو لکم ارجو لکم یہ کہتے ہیں اور اس سے جو ہے تو دھونے کا جو فرض حکم ہے اس کو یہ بدل دیتے ہیں. ہاں جی تو آیا اس تبدیلی پر تکفیر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یہ نیا مسئلہ پوچھو نا, اگر کتابوں میں نہیں آیا ہوا کہا نا, وہ میں نے تو 1200 سالہ فقہ میں ایک ہنگامہ تہ لگا کھڑا کیا تھا اور میرے خلاف پھر لکھا کراچی کے مفتیوں نے مولویوں نے لکھا سب نے لکھا لیکن اگر کرتے کرتے جس بات کو ہم نے کہا تھا اس پر سب آ گئے. یہ ایسا ہوا تھا کہ مولانا اشرف صاحب کی مجلس میں ایک آدمی نے پوچھا جی کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ ٹوٹ جاتا ہے جی. کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ کسی آدمی نے تشریح کی کہ کان سے جو ہے جو پھر دماغ تک رستا ہے, جو پھر دماغ سے جو پھر میدہ تک رستا ہے. تو اتنے میں نے کہا حضرت مولانا صاحب یہ بات حدیث میں آئی ہوئی ہے کہ یہ فقہا کی کہی ہوئی ہے؟ تو اس پر اس طرح ہوا کہ آدمی نے مسئلہ پوچھا نا کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. انہوں نے کہا ٹوٹ جاتا ہے. کیوں ٹوٹ جاتا ہے جی؟ انہوں نے علت بیان کی کہ کان سے جوف دماغ تک رستا ہے, دماغ کے پیٹ تک, اور جوف دماغ سے جوف میدہ تک رستا ہے تو اس لیے ٹوٹ جاتی ہے. میں نے مولانا صاحب میں نے کہا مولانا صاحب یہ بات حدیث میں آئی ہوئی ہے کہ فقہا کی کہی ہوئی ہے؟ تو اس پر ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے شعبہ اسلامیات کے ہیڈ ہوتے تھے میاں سید اللہ شاہ صاحب, فارغ و تحصیل عالم بھی تھے اور پی ایچ ڈی بھی تھے اور اس کے شعبہ اسلامیات کے صدر تھے. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ اس زمانے کے فقہا نے اس زمانے کے حکما سے یہ بات پوچھ کر لکھی ہے, یہ حدیث میں آئی ہوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا جی اگر حدیث میں آئی ہوئی نہیں اس وقت کے حکمات ہیں فقہا کو بتائیے, تو اب کے آج کے دور کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کان کے جو ایکسٹرنل ایئر ہے اس کے بعد ایک پردہ ہے مڈل ایئر سے, اور اس پردے سے آگے بالکل راستہ نہیں ہے دماغ کو. اور فرض کریں اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو اور اس سے دماغ کو پہنچے تو آگے دماغ کے کوئی راستہ نہیں ہے میدے کو, اور فرض کرے اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو دوائی یا جو چیز بھی تھی جو مڈل ایئر میں آ گئی, اس سے ایک نالی ہے جس سے نفوذ کر کے حلق تک وہ چیز پہنچتی ہے, لیکن وہ اتنی مقدار میں پہنچتی ہے جتنے کان ناک آنکھ میں نالی ڈالی ہوئی دوائی اندر ایک نالی ہے اسے ناک میں جا کر آج میں لیٹا ہوا تو اس کی حلق میں پہنچ جاتی ہے. حلق میں اس کا رنگ بھی آ سکتا ہے اور ذائقہ بھی آ سکتا ہے, لیکن اس کو فقہا نے ناقض روزہ, روزہ کا ٹوٹنے والا نہیں کہا ہوا. آنکھ میں ڈالی جانے والی دوائی اس کے بارے میں پکارا نہیں کہا کہ روزہ ٹوٹتا ہے. ادھر کے ہمارے علاقے میں فقہ کا بہت گہرا مطالعہ گزرا ہے, تو ہمارے علاقے کے فقہا کہا کرتے تھے کہ سرما لگانے کے بعد اگر سو گئے تو پھر روزہ ٹوٹ گیا, اور نہیں سوئے تو نہیں ٹوٹا ہے, یہ کہا کرتے تھے. تو باقی اس حلق میں رنگ بھی آتا ہے اس کا اور ذائقہ بھی آتا ہے, لیکن اس پر جو ہے تو سوائے کوئی ایسے بیان کیا کتابوں نے لکھا ہو اس بات کو. تو میں نے کہا یہ اتنا ہی نفوذ ہے کان سے حلق تک جتنا کہ آنکھ کا ہے, تو لہذا اس پر بھی نہیں ہو سکتا. ہاں چلو اگر اس طرح کہتے ہو کہ آپ کے جو آدمی جس آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ میرے کان کا پردہ ٹھیک ہے کہ پھٹا ہوا ہے, تو اس کے لیے احتیاط اس میں ہے, اور عام طور پر اتنا تو آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے ایک سال میں. آئیے تو پشاور کے مفتی تو نہیں بولے ہیں کہ تعارف ہے یا کہ وہ خواہ مخواہ کے خلاف لکھیں گے تو بری بات ہے. کراچی والوں سے لکھوایا جی کہ نئے نکلے ہیں جی اور سائنس کو اپنے بیچ میں لاتے ہیں اور فقہ میں جو ہے تو مداخلت کرتے ہیں اور جو ہے تو ان کی ایسی تیسی اور یہ کیا کریں گے اور یہ دین پر وہ کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں اس کو, یہ کر رہے ہیں کچھ. خیر خوب نے لکھا, تو میرا یہ تجربہ ہے کسی بات کو پوچھو نہ ان علماء سے تو یہ کوئی تکلیف نہیں کرے گا کہ آپ کو بتائیں, لیکن جب لکھ کر میدان میں لے آؤ نا پھر سارے جو ہے تو آستینیں چڑھا کر آپ کے پیچھے چڑھے پڑے گا. خوب نے لکھا. خیر کرتے گو تقی عثمانی صاحب نے اپنے اس کے ان کا جو میڈیکل افسر تھا ان کے مدرسے کب سے پوچھا, اس نے کہا بات ایسی ہی ہے, یہاں مفتی غلام رحمان صاحب نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں ڈاکٹر صاحب مجھ سے ملاقات کریں, میں ملنا چاہتا ہوں اور ملنے کے بعد میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بالکل آپ مذاکرات کریں, میں آپ کو نقشہ بنا کر دیتا ہوں کان کے اندر کا, ایکسٹرنل ایئر مڈل ایئر کا, دماغ کا, ساری چیزوں کا, وہ یہ ہے. کہ اس کا حوالہ, میں نے کہا اس کا حوالہ میں تو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ اتھارٹی ہوں اس پر کہ میں سبجیکٹ کا فل پروفیسر ہوں اور یہ اس پر میری بات کو جو ہے ساری دنیا مارا جاتا ہے. انہوں نے کہا اچھا جی. پھر سب نے مل ملا کر جو ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو مسئلہ تو ایسے ہی رہنا چاہیے لیکن ٹوٹتا نہیں ہے روزہ. تو 1200 سال میں ایک اکیلا آدمی میں نکلا ہوں کہ اس پہ ہنگامہ میں نے کھڑا کیا, تو اس پر ہنگامہ کھڑا کرو نا. ہاں جی تو شیعہ کہتے ہیں ورج لکم الکعبین, پیروں کا بھی مسا ہے, تو انہوں نے جان چھڑائی ہے, منہ دھوتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں اور پیروں کا مسا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. کہ جی آیت دکھائے ہم سہو برو ورج لکم الکعبین نعوذ باللہ من ذلک, ورج لکم الکعبین, دھو اپنے منہوں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت, سروں کو تو مسا کرو لیکن پاؤں ٹخنوں تک دھو. ارجل حکم لام پر جو زبر ہے اس نے جو ہے تو ورجلہ اس واؤ کو جو ہے باندھ دیا فخ سلو کے ساتھ. ہاں جی نحوہ کا قاعدہ ہے. ہاں جی یہ تو بعید سے جا کر مل گیا. ہاں جی یہ بعید پر ملا ہے, یہ اوم صحو بروس حکم کے ساتھ نہیں ملا ہے. ہاں جی اوم صحو بروس کے ساتھ نہیں ملا ہے, وہ نحوی قاعدہ ہے اور یہ جا کر ملا ہے اس کے بعد آیا ہے فخ سلو علیکم. ہاں جی اس کے ساتھ آیا. ہاں جی اب یہ کیسے آپ کہتے ہیں, ہمیں کیسے یقین آئے؟ جب علماء سے آپ پوچھیں گے ہمیں کیسے یقین آئے کہ ایسے ہی ہے, تو وہ آپ کو اس دور کے شعراء کے 50 اشعار بولیں گے کہ اس دور میں ایسے ہی ہوتا تھا. اب دیکھیں اس شعر میں جو اس نے کہا ہوا ہے کہ فرض کرے گا شعر ایسا ہے کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ تو اور اس کی طرح کس کی آنکھیں شاعری میں بیان کی جاتی ہے بہت حسن کے مال میں, ہرن کی طرح تو آپ کی آنکھیں ہیں حسن و جمال میں, ہاں جی, اور مور کی طرح آپ کے پر ہیں, ہاں جی, اور آگے جو ہے تو اس سارا حسن بیان کر رہا ہو, تیسری جگہ بھلے کسی کو قباحت بیان کرے اور آخر میں کہے لیکن آپ کے جو ہے تو سرخ و سفید رخسار, سرخ و سفید چمکتے ہوئے رخسار, تو کیا آپ کہیں گے کہ اس کا اس نے کبا بیان کیا کہ حسن بیان کیا؟ سرخ سفید چمکتے اس نے کہا تو یہ اب اس کے ساتھ لگا, وہ اس کے کیا کہتے ہیں جی قریب والے کے ساتھ لگا کہ آپ کے جو ہے تو ہونٹ آپ کے ایسے ہیں کہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں لیکن آپ کے سرخ سفید چمکتے ہوئے رخسار, تو مطلب ہے کہ یہ تو اس کے ساتھ لگا نا. تو آپ کو 50 اشعار جاہلیت شاعری سے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جاہلیت کی شاعری کو محفوظ رکھنا, حالانکہ اتنی گندی شاعری ہے جو لوگوں سے پڑھی ہوئی ہے, تو اس کو پڑھنا پڑتا ہے علماء کو. کیوں پڑھنا پڑتا ہے؟ کہ اس کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں قرآن کے معنی محفوظ ہیں. کہ کوئی آدمی جب اعتراض کرے کہ آپ کیسے کہتے ہیں, تو آپ اس پر جو اہل علم ہوتے ہیں وہ 50 اشعار پیش کرتے ہیں کہ دیکھو سب شعروں میں ایسے ایمان آئے ہوئے کہ نہیں آئے ہوئے. تو سچ بات ہے ہمارے جو علوم ہیں نا بڑی زبردست اس کی حفاظت کا بندوبست ہے, اور جب آدمی اہل علم کے پاس بیٹھتا ہے بات سے ہوتی ہے بڑا ہی مزہ آتا ہے. تو خیر یہ یعنی اس کی تشریح ہوگی. یہ تو آیات محکمات ہیں, یہ آیات محکمات ہیں, اور پھر ہیں آیات متشابہات. آیات متشابہات وہ ہیں کہ جن کے کچھ معنی تو ہیں لیکن ان کا مفہوم, ان کی حقیقت جو ہے یہ رمز ہے اور راز ہے اور بہت گہرا ہے, اور یہ بقدر معرفت, بقدر مجاہدہ, بصورت انکشاف اللہ کے نیک بندوں پر ہوتا ہے. جتنا آدمی کا معرفت ہوگی, جتنا آدمی کا مجاہدہ ہوگا, جتنا آدمی کا اللہ کا قرب ہوگا, اتنا اس پر کھلتا ہے, اتنا اس پر کھلتا ہے. اور آیات متشابہات کہتے ہیں اس کی سمجھ آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو اس پر ہمارا ایمان ہے. تو اللہ نور السماوات والارض جو ہے یہ آیت بھی جو ہے آیات متشابہات میں سے ہے جی. اور یہ جو ہے ثم استوى على العرش, پھر اللہ بار تعالیٰ عرش پر متمکن ہوا, آیات متشابہات ہے جی. کیسے ہوا؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے, جیسے وہ ہے جی. تو اس میں وہ ان کو تجسیمیہ کہتے ہیں, اس کو گروہ کو کیا کہتے ہیں جو جس اللہ کا کے لیے جسم مانتے ہیں, جس میں ابن تیمیہ بھی ہیں. جی مجسمیہ جس میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں, انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر ابن تیمیہ دیوبند میں آئے تو میں ان کو اندر داخل نہیں ہونے دوں گا اس عقیدے کی وجہ سے. اس نے اس کو ان ملفوظات کو پڑھے نا, تو شاہ صاحب نے بات کی ہے جی ابن تیمیہ ابن قیم کے ساتھ جو پنجہ آزمائی انہوں نے کی ہے, پتہ چلتا ہے علم اس کو کہتے ہیں جی. ماشاء اللہ. تو آیات متشابہات جو ہے, اب کئی باتیں ایسی ہیں کہ ان کو اس فن کے لوگ نہیں سمجھتے. ہمارے میڈیکل میں بعضی دوائی کا افیکٹ ہوتا ہے, ایکسپلینیشن نہیں ہوتی ہے اس کا, فارماکولوجیکل ایفیکٹ, اور اس کا اندر جیسے سیل تک ہم ٹریس کرتے ہیں نا, دوائی کو ہم سیل تک ٹریس کر سکتے ہیں کہ یہ گئی یہاں گئی اس نے اثر کیا. ہاں جی سب صاحب سیلولر لیول تک ہے نا, لیکن بعض ایسے ہیں وہ بعد میں ڈاکٹر کہتا کہ وٹ ایور ہیپنس ہاؤ اٹ افیکٹس ہاؤ اور آئی مسٹ ٹیل یو دیٹ اٹ از افیکٹو, کہ کیسے کرتی ہے کس طرح کرتی ہے اس کا اتنا ہمیں تو پتہ نہیں چلتا. کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہے فائدہ کرتی ہے افیکٹو ہے, تفصیلات ہم نہیں جانتے نہ آپ کو بتا سکتے نہ ہمیں پتہ ہے, لیکن چیز ہے مؤثر ہے. تو یہ ہر علم میں ہی نہیں, یہ باقی آگے ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو بڑی راز میں ہوتی ہے جی, بڑی راز میں ہوتی ہے. بوجھ صاحب آپ کے سامنے بھاری وضو کے مسئلے پر میں نے بات کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ نہیں کی ہے. اب دیکھے بوجھ صاحب کو گھیرتے ہیں اپنا. بھاری وضو کسے کہتے ہیں؟ وضو جب بھاری ہو جائے مطلب جس میں نماز مکروہ ہوتی ہے, یعنی کہ جس کو طاقت کے ساتھ اس کو روکا جائے کہ اگر وہ اپنی نارمل حالت میں آ جائے تو شاید وہ روک نہ پائے. چلے جی, وہ کہہ رہا ہے اپنی تفسیر اس کی نہیں کر رہا نا کہ عام آدمی سمجھے اس کو. ہاں جی, اس کے الفاظ کا بیان ٹھیک کہہ رہا ہے. اب دوسرے مولوی صاحب بولے جی, باری وضو کسے کہتے ہیں؟ وہ ایسی حالت کے جس میں ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہو. ہاں جی, الفاظ اس نے جو بول دیے. ہاں جی, اب عملی تفصیل یہ نہیں ہے نا. اس کے بعد ایک مہمان آتے ہیں, ایک مفتی تھا اور ایک سلسلے کا پیر تھا, ایک مفتی تھا. جی, دونوں کو میں نے گیا باری وضو پر. ایک بیچارہ پیر سے معذور بھی ہے اور عربہ وضو کے لیے جاتا اور آتا تھا, جاتا تھا اور آتا تھا. جی, اور مجھے اندازہ ہوا کہ اس کو باری وضو کے مسئلے میں یہ گرا ہوا ہے, اس لیے بیچارے کو اس معذور ٹانگ کے ساتھ جانا پڑتا ہے, پھر وضو کرنا پڑتا, تکلیف ہوتی ہے اس کو. میں کہا بولے صاحب باری وضو کیسے کہتے ہیں؟ تو وہ مفتی صاحب دونوں جو ہے وہ بولتے رہے. تو یہ پرانے زمانے کے استادوں کے پاس راز ہوتے تھے نا. اللہ تعالیٰ اسفاد کے استاد تھے ہمارے, ان کے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے, وفات پا گئے. انہوں نے لکھا دنیا دس سے تو مستعی سے تو شاید مجھ سے اولاد بھی نا, اور متعار سنگور کے پاس درنا دست. تو یہ سبحان استاد جی, خدا تعالیٰ استاد درجات بلند کی دا سے ڈکتا منگ تو کھولا سیدھا شل کالا مدرسوں کے گرد ڈب لگے گیا. اس نے جب اس کے ساتھ بچتا بیان کیا بغر کے بعد حضور کے لیے نہیں گیا, اس نے حضور کے ساتھ شاہ کی نماز پڑھی تاغ بچانے کی. وہ ہے اس سے معذور بیٹھنا اس کے لیے مشکل, اتنی مصیبت میں پڑا ہوا تھا. سبحان اللہ. تو آیات متشابہات جو ہیں یہ غیر آزاد ہے. ہاں جی, بعض اوقات اس کا وہ معنی ترجمہ تفسیر بھی نہیں ہوتا ہے, مشاہدہ ہوتا ہے, مکاشفہ اور مشاہدہ ہوتا ہے. ہاں جی, مکاشفہ اور مشاہدہ ہوتا ہے, بڑے ہی مزے ہوتے ہیں. ہاں جی, کہ جن فقراء کا مشاہدہ مکاشفہ مشاہدہ شروع ہوتا ہے, کتنا لطف ہوتا ہے اس میں کہ آدمی کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے. ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سخت گرمی میں ایک مسجد میں گیا اور خیال ہوا کہ اس میں دوپہر گزارنے کا وقت مجھے مل جائے گا, بہت گرمی ہے. تو آدمی آیا, اس نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہ یہ بہت گرمی ہے, باہر پناہ کی جگہ نہیں ہے, اگر آپ اجازت دے دیں. کیا نکلا باہر مسجد میں آ بیٹھا ہے. بڑی محنت سماجت کی, اس نے نہیں چھوڑا, آخر گھسیٹ کر لے گیا, سیڑھیوں تک لے گیا اور سیڑھیوں سے اس نے لات مار کے نیچے گرایا. کہتے میں جب گرا سر لگا, کونیاں لگیں, گھٹنے لگے, ٹخنے سیڑھیوں سے لگتے گئے. ہاں جی, اور ہر ضرب پر یا تو مشاہدے کے دروازے کھلتے گئے. ہاں جی, کہتے پھر اتنا لطف تھا کہ یہ درد اس کے مقابلے میں کیا تھا. ایک دفعہ ایک جگہ رات آ گئی تو خادم دروازے بند کر رہا تھا مسجد میں. کہتے انہوں نے کہا کہ بھائی بہت سردی ہے, مجھے اندر رات گزارنے کی جگہ دے دو. اس نے بڑی ڈانٹ ڈبٹ کی, دھمکایا. اس نے کہا بڑا ابراہیم میں نظم آیا ہے کہ ساری رات عبادت کرے گا, خر خر سونے کے لیے اندر جانا چاہتا ہے, جاؤ بھاگو یہاں سے, کوئی جگہ نہیں ہے. تو کوئی کہیں استنجا خانے یا کسی جگہ پر جو ہے تو رات گزار دی. صبح جب لوگ آئے اور لوگ ملے کہ ابراہیم رضا تشریف لائے ہوئے ہیں, ابراہیم رضا تشریف لائے ہوئے ہیں, اور سبحان اللہ ہنگامہ ہو گیا. یہ تو خادم کو تب پتہ چلا کہ جس آدمی کو میں نے دیکھے دیے جی وہی ابراہیم رضا تھا. مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تبلیغی تحریک جو ہے تو اس کے فیض میں اشعار نہیں ہیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں بولے, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں بولے, اشعار نہیں بولے گے. لیکن فرماتے تھے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر بولا ہے. وہ شعر تھا, اس عشق کے خانہ خراب کے مارے, اس عشق کے خانہ خراب کے مارے در بدر شہر یار پھرتے ہیں. شہر یار بادشاہوں کے تھے نا. اس عشق کے خانہ خراب کے مارے در بدر شہر یار پھرتے ہیں. آج ہمارا وہ نہیں آیا ہے کہ آپ کو پڑھ کر سناتا, ہم نے تو آج بڑی زوردار تقریر کی ہے, دن کے وقت جان نہیں ہے پڑھنے کی. اس عشق کے خانہ خراب کے مارے در بدر آیا, اس عشق کے خانہ خراب کے مارے در بدر شہر یار پھرتے ہیں, اس عشق کے خانہ خراب کے مارے در بدر شہر یار پھرتے ہیں. اس عشق کے خانہ خراب کے مارے در بدر شہر یار پھرتے ہیں, اس عشق کے خانہ خراب کے مارے در بدر شہر یار پھرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک حجاب ہے, ایک پردہ ہے جی. یدنینا علیہن من جلابی بہن, جب بار عورتیں نکلیں تو پھر جلبا پوری چادر, اس سے بدن کا کوئی ابھار اونچ نیچ نظر نہ آئے, ایک آنکھ دیکھنے کے لیے ہو. اور جب گھر پر ہیں, ول یضربن بخمرہن علی جیوبہن, جب گھروں پر ہوں تو اوڑھنی اپنے جو ہے تو سر کے بالوں کو چھپائے ہوئے, کانوں کو چھپائے ہوئے, گردن کو چھپائے ہوئے, سینے کو چھپائے ہوئے, کندھوں کو چھپائے ہوئے, یہ اپنے باپ بھائی بیٹے کے سامنے بھی یہ ہے. ہاں جی, کم لوگوں کو پتا ہوتا علماء کے مفتیوں کے گھر میں نہیں ہے اس بات کی پابندی. ہاں جی, یہ جو ہے تو ہے والیضربن بخمرہن علی جیوبہن. ہاں جی, لیکن سارا اس تو جمال جو صرف خاوند کے سامنے کھول سکتی ہے جی, جو اس کے لیے کمیٹڈ ہو جاتا ہے, جیسے کمیٹڈ کہتے ہیں نا, اس کے لیے خاص ہو جاتا ہے اور پوری ذمہ داری لیتا ہے اس کے لیے جی. اور کیا, جب اس کی حیا پر بات آئے گی تو پہلے میری جان جائے گی پھر یہ جائے گی جی. کہ جو ہمارے ساتھ ایسی دوستی کرے تو اصلی راز پھر اس پر کھولتے ہیں. کیا اصلی راز اس پر کھولتے ہیں جی. سبحان اللہ, لا إله إلا الله.